Por llorar. Aquest Nadal la sirena és pels de mar i pels de muntanya. Pels curiosos, pels llestos. ¿Qué tipo de bebidas se pueden preparar con un infusor? ¿Un cubata? Pels romàntics i pels salats, pels digitals, pels insaciables. Aunque me haya roto la pierna, la fiesta sigue. ¡Viva San Fermín! Siguis com siguis, aquest Nadal et mereixes el més bo. APM, arriba!